vakti ki elçilerimiz İbrahim oğlu olacağına dair müjde ile geldiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular, dediler.